یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصود تھا تزکیہ نفس تھا, اور جب مقصد ہی وہی تھا تو آپ نے تزکیہ نفس کے تمام اصول و قواعد منضبط کر دیے ہیں جو قرآن میں اور احادیث کے اندر موجود ہیں. قرآن و حدیث کے باہر کہیں بھی تزکیہ نفس کی کوئی شکل موجود نہیں ہے. یہ چند سینوں کا راز نہیں ہے کہ سینہ بسینہ منتقل ہو. ہمارے حنفی علماء کا بڑا عجب حال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام ضرورتوں میں خبر احاد معتبر نہیں ہے. جو مسئلہ زیادہ عام ہو کہتے نہیں کہ طلاق کے معاملے میں فاطمہ بنت قیس کی روایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ایک عورت کی بات ہم نہیں مانتے, اور کہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے, اس روایت کا ایک ہی راوی ہے اور یہ معاملہ عام ضرورت کا ہے, اور عام ضرورت کے معاملے میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے. تو ہمارے حنفی علماء کیا کہتے ہیں کہ عام ضرورت کے باب میں, عام ضرورت کے معاملے میں خبر احاد معتبر نہیں ہے. لیکن جب یہی حنفی علماء ہمارے تصوف کے کوچے میں آتے ہیں, تصوف کی گلی میں آتے ہیں, تصوف کے میدان میں آتے ہیں تو بڑے تمتراہ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ارے یہ اسرار ہیں تصوف کے, انہیں اہل ظاہر کیا جانے, یہ اسرار اور مواجید ہیں انہیں اہل ظاہر کیا جانے. جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تزکیہ ایک عام ضرورت ہے, اور عام ضرورت اگر چند سینوں کا راز بن جائے تو پھر مقصد بعثت فوت ہو جاتا ہے. ایسے علم سے ایک عام ضرورت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جو علم چند سینوں کے اندر مخفی ہو, عام نہ ہو. تو تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو بالکل عام ہے, اس کے قواعد اور ضوابط اصول منضبط ہیں, چند سینوں کے اندر نہیں ہے. قرآن حکیم میں کہیں تصوف کی اس بات کی ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے کہ تزکیہ نفس کا کوئی پہلو ایسا ہے جو خاص لوگوں کو بتا دیا گیا ہے, عام لوگوں کو نہیں بتایا گیا ہے. لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جن سے ہمارے اہل تصوف استدلال کرتے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبسستہ فیکم فاما الاخر فلو بسستہ لقطع ھذا البلعوم, رواہ البخاری. بخاری شریف میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی لفظوں میں موجود ہے. ترجمہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے, علم کے دو برتن حاصل کیے. پہلے برتن کو تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے, دو برتن ملے علم کے, پہلا برتن تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے. فامل آخر, دوسرا برتن جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا حاصل کیا ہے, اگر میں اس برتن کو تمہارے درمیان پھیلا دوں تو میری یہ گردن کٹ جائے. یہ حدیث سب سے بڑا استدلال ہے ہمارے صوفیہ کا, اور اس حدیث کی آڑ لے کر کے وہ ان تمام باتوں کو عین دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن باتوں کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے اور کوئی جوڑ شریعت سے نہیں ہے. اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اہل ظاہر کی بات الگ ہے, اہل حقیقت کی بات الگ ہے. اہل ظاہر تو الفاظ کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اہل حقیقت تو معنی کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اور یہیں سے اعمال کے سلسلے میں بھی گڑبڑیاں شروع ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ظاہر میں نماز پڑھتے ہو, ہم لوگ تو باطنی نماز پڑھتے ہیں, باطنی نماز پڑھتے ہیں ہم. تم نماز پڑھ رہے تھے, آپ نماز میں نہیں آئے, ارے تمہارے بغل میں تو تھا, تمہارے بغل میں تو تھا. بات یہاں تک بڑھ گئی ہے عقیدے سے آگے بڑھ کر کے عمل تک. باطن کے علم کو اتنا آگے پھیلا دیا گیا ہے کہ دل کی نماز ہونے لگی ہے, دل کی عبادت ہونے لگی ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم تو ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہو. اہل ظاہر کی نگاہ الفاظ کے اوپر ہوتی ہے اور اہل باطن کی نگاہ حقیقت کے اوپر ہوتی ہے. اس حدیث کے اثرات بڑے سنگین ہیں اگر اس حدیث کا مفہوم صاف نہ کیا جائے. اور یہ جو ہلکٹا شریف ہیں ان کی ایک کتاب تصوف پر میری نگاہوں کے سامنے آئی, ایک عزیز نے لا کر کے دیا, میں نے سرسری طور پر اس کتاب کو پڑھا. غالباً اس کتاب کا نام یادگار قدیر یا فیض قدیر ہے, ہلکٹا شریف. اور مجھے یہ ترکیب اب تک سمجھ میں نہیں آئی, اگر ہلکٹ ہے آدمی تو شریف نہیں ہو سکتا, اگر شریف ہے تو ہلکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہلکٹ اور شریف کا یہ ملغوبہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا, اگر ہلکٹ ہے تو شریف نہیں ہو سکتا, شریف ہے تو ہلکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہلکٹا اور شریف یہ دونوں کا ملغوبہ میری سمجھ سے کم باہر ہے. کوئی مجھے سمجھائے نا اس ملغوبے کا کیا مطلب ہے. تو ان کی ایک کتاب میرے سامنے آئی اور بخاری شریف کی اسی روایت سے انہوں نے اس باطنی علم کے اوپر استدلال کیا ہے کہ صوفیہ کے پاس ایک باطنی علم ہے جس سے اہل ظاہر واقف نہیں ہے۔ تم ظاہر میں نماز پڑھتے ہو، تم ظاہر میں حج کرتے ہو، تم ظاہر میں عبادتیں کرتے ہو، ہم باطن میں نماز پڑھتے ہیں، ہم باطن میں حج کرتے ہیں، ہم باطن میں زکات دیتے ہیں۔ ارے اہل حقیقت کی حقیقت کو اہل ظاہر کیا جانے، ان کی نگاہ تو الفاظ کے اوپر ہوتی ہے، ہماری نگاہ معانی کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے باطنی علم کا ایک پورا قلعہ تعمیر کر دیا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے۔ اب میں اس حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، بہت مشکل حدیث ہے، عام طور پر اس حدیث کی توجیہ کتابوں میں نہیں ملتی اور خاص طور سے چھوٹی کتابوں میں تو ہے یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس حدیث کے تین پہلو ہیں، آ جاؤ حدیث کی طرف، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی اس روایت کی توجیہ، آپ لوگ بالکل متوجہ ہیں نا میری طرف؟ ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے قول کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ذخیرہ علم دیا، کچھ باتیں بتائیں اور یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں بتائے جانے کے لائق نہیں ہیں، پوشیدہ رکھنے کے قابل ہیں، اگر ان باتوں کو تم نے ظاہر کر دیا تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، لقطیا حاضر بلوم، گردن کٹ جائے گی۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس قول کا، نہیں سمجھ آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، بتانے کے بعد یہ تلقین کی کہ یہ حدیثیں لوگوں سے بیان کرنے کی نہیں ہیں بلکہ انہیں پوشیدہ رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے ان حدیثوں کو ظاہر کر دیا، اس ذخیرہ علم کو عام کر دیا تو تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں بتائیں، ساتھ ساتھ اس کے پھیلانے کی بھی تلقین کر دی کہ ان حدیثوں کو لوگوں کو بتا دینا، عام کر دینا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماحول ایسا خراب ہو گیا تھا کہ یہ حدیثیں بیان کرنے جیسی نہیں تھیں۔ یہ اس حدیث پاک کا دوسرا مفہوم ہے، دوسرا پہلو ہے قول کا۔ تیسرا مفہوم اس حدیث پاک کا، پہلے یہ جو دو اقوال ہیں ان پر تنقید ملاحظہ کر لیں، یہ دونوں اقوال غلط ہیں، دونوں پہلو غلط ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت ابو ہریرہ کو کچھ باتیں بتائیں اور یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں پوشیدہ رکھنے کے قابل ہیں، انہیں عام مت کرنا ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ علم صرف حضرت ابو ہریرہ ہی کو کیوں ملا؟ یہ بات انتہائی قابل غور ہے، اس لیے کہ اس ذخیرہ علم کو تو عطا کیا جانا تھا حضرت صدیق کو، جو آپ کے یار غار ہیں، اور یہ علم عطا کیا جانا تھا، یہ باتیں بتائی جانی تھی سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہما، جو شان نبوت رکھتے تھے، اور یہ باتیں بتائی جانی چاہیے تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ باتیں بتائی جانی چاہیے تھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہی کو کیوں بتلائیں؟ لہذا یہ پہلو بالکل غلط ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں آپ نے بتائی اور کہا کہ پوشیدہ رکھنا ورنہ تمہاری گردن کٹ جائے گی۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے قول کا جو دوسرا پہلو ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی اور کہا کہ بیان کر دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماحول بدل گیا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کا زمانہ پایا ہے۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 58 ہجری میں یا 59 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور سن 58 اور 59 ہجری کے اندر ماحول اتنا خراب نہیں ہوا تھا کہ لوگ دین کی باتوں سے متنفر ہوں اور دین کی بات اور خاص طور سے احادیث سننے کا مزاج نہ رہا ہو، میں نہیں مانتا اس کو۔ لہذا حدیث پاک کا یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی میری نگاہ میں بالکل غلط ہے۔ تیسرا پہلو خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ تیسرا پہلو کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ایسی حدیثیں بتائیں جو احادیث ارباب اقتدار کے اقتدار کے لیے خطرہ تھیں، اس لیے کہ ان حدیثوں کے اندر عمرا کی، بادشاہوں کی اور ارباب اقتدار کی، جو مسند خلافت پر، مسند بادشاہت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا ہے بنو امیہ کا، جب بنو امیہ کے اندر سیاسی اور اجتماعی بدعات اور خرافات پیدا ہو گئی تھیں، سیاسی اور اجتماعی بدعات پیدا ہو گئی تھیں، اور ارباب اقتدار نے تلوار کے زور سے علماء کی آواز حق کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ احادیث مت بیان کرنا ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ یہ بنو امیہ کے دور کی بات ہے، اور وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی وہ حدیثیں ارباب اقتدار کے ذمہ داریوں کے تعلق سے تھی کہ ارباب اقتدار کو کون کون سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور ارباب اقتدار کو اس وقت اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں تھیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ وہ روایتیں بیان کر دیتے تو ان کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے کہ یہ حدیثیں ارباب اقتدار کے لیے چیلنج تھیں۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا وہ ذخیرہ اور احادیث کا وہ ذخیرہ جس میں ارباب اقتدار کی ذمہ داریاں بتائی گئی تھی ان کو بیان نہیں کیا، اس ڈر سے کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کو چھپا لیا، بیان ہی نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیا صحابہ کرام کو الا یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو اس وقت حاضر ہیں میری باتیں سن رہے ہیں وہ لوگوں تک جا کر پہنچا دیں گے، اور جو کوئی آدمی علم کو حاصل کر لے اسے چھپا لے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ حدیثیں چھپا لی؟ غلط ہے، بیان کی لیکن بیان کرنے میں بڑے محتاط ہو گئے تھے، خاص خاص لوگوں سے، خاص خاص شاگردوں سے بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیثیں بعد میں امت تک پہنچی۔ حدیثوں کا مطالعہ کرنے والا اور گہرائی کے ساتھ اصول حدیث پر نظر رکھنے والا یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بعض حدیثوں کو بعد میں شہرت ہوئی ہے، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام نے ماحول سازگار ہونے کے بعد بیان کی ہیں، وہ حدیثیں ان کو یاد تھیں لیکن ماحول نہیں تھا ان حدیثوں کو بیان کرنے کا، لہذا بعد میں ان حدیثوں کو شہرت ملی، پہلے ان حدیثوں کو شہرت نہیں ملی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں عام طور پر بیان کرنا بند کر دی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وہ حدیثیں بیان ہی نہیں کی، نہیں، بلکہ اپنے لائق شاگردوں کو وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اور انہی شاگردوں کے ذریعے ہمیں وہ حدیثیں ہم تک پہنچی، اور وہی حدیثیں بخاری کتاب العمارہ میں موجود ہیں جن میں عمرہ کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، وہی روایتیں کتاب العمارہ کتاب القضاء جو ہے مسلم کے اندر موجود ہیں، وہی روایتیں جو ہے ترمذی شریف کے اندر موجود، ابن ماجہ شریف میں موجود، اور تمام احادیث کی کتاب العمارہ کے اندر موجود ہے۔ وہی حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خاص لوگوں سے بیان کی، عام طور پر بیان نہیں کیا، اگر عام طور پر بیان کر دے تو ان کی گردن کٹ جاتی۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم، جس حدیث کی بنیاد پر علم باطن کا ایک پورا قلعہ تیار کر لیا گیا ہے۔ در حقیقت حدیث کو سمجھنا بھی ایک بہت اہم بات ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ایسی ہی غلط حرکتیں کرتے ہیں اور غلط روٹ پر پڑ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں ہمارے صوفیا، وہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعت حرف لکل آیت منہا زہر و بطن، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے، اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ہر آیت کا ایک باطن ہے۔ دیکھیے یہاں سے ہمارے صوفیا نے باطنی علم کا ایک پورا قلعہ تیار کیا ہے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ہر آیت کا ایک باطنی معنی ہے، اور اس باطنی معنی کو سب نہیں سمجھ سکتے، ان معنی کے حقائق کو چند خاص خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، عام لوگ تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور اس باطنی حقائق کو سمجھنے والے یہی صوفیاء ہیں جنہوں نے پیری مریدی پھیلائی ہے۔ حالانکہ اس حدیث پاک کا وہ مطلب نہیں ہے جو صوفیا نے لیا ہے، اس لیے کہ ان غلط کار صوفیا کی عقلیں کج ہو گئی تھیں، اور آدمی کا ذہن اگر ٹیڑھا ہو جائے تو ایک سیدھی چیز بھی ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اگر ایسا چشمہ لگا لے جس کا یہ گلاس ہرا ہو تو جس طرف نگاہ اٹھائے گا ہریالی نظر آئے گی، ایسے ہی اگر ذہن کا زاویہ مستقیم ہونے کے بجائے کج ہو جائے تو کوئی مستقیم چیز اس میں فٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو میتھمیٹکس کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے، نہیں جانتا تو کیا اس میں ایسی چیز جو منحرف زاویہ رکھتی ہو بیٹھ سکتی ہے؟ پتہ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مستقیم چیز میں ایک ٹیڑھی چیز نہیں آ سکتی، بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے۔ لہذا اگر ذہن کے زاویے کج ہو جائیں، ذہن کے اینگلس ٹیڑھے ہو جائیں، تو پھر ان میں کوئی سیدھی چیز نہیں بیٹھتی ہے۔ ان صوفیاء کرام کا چونکہ عقیدہ غلط تھا، ذہنیت غلط تھی، لہذا یہ اپنے باطل اور مضمون مقاصد کے لیے ایسی ہی حدیثوں سے استدلال کرتے تھے۔ تو ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ہر آیت کا ایک باطن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے خود سوال کرتا ہوں، کہ اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر اتنا ہے کہ ہر ہر ذرے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے, اور باطن اتنا ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. کیسا ہے یہ مطلب ہے ظاہر کا اور باطن کا؟ اور آیت اپنا ایک ظاہر رکھتی ہے, اپنا ایک باطن رکھتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے, آدمی اس ظاہری مفہوم کو حاصل کر لے اور عمل کرے, لیکن آیت میں ایک گہرائی ہوتی ہے, گہرائی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کوئی باطن اور کوئی گہرائی آیت کی ایسی نہیں ہے جس پر ظاہر اشارہ نہ کرتا ہو. یہ یاد رکھیے خاص طور سے نقطہ, کہ قرآن حکیم باطن رکھتا ہے, ہر ظاہر کا ایک باطن ہے, لیکن اس باطن کی طرف ظاہر اشارہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس باطن کو صرف صوفیہ سمجھ سکتے, نہیں, قرآن کا جو باطن ہے, قرآن کا ظاہر اس باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے, غور کرنے والا ظاہر سے اس باطن کو حاصل کر لیتا ہے. کوئی آیت ایسی باطنی نہیں ہے, کسی آیت کا ایسا کوئی باطنی معنی نہیں ہے جس پر قرآن کا ظاہر اشارہ نہ کرتا ہو. لہذا جگہ ہی نہیں چھوڑی گئی نا کجی کی, کجی کی جگہ ہی نہیں چھوڑی گئی, کجی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی. جب قرآن کا ایک باطن ہے اور اس باطن کے اوپر ظاہر اشارہ کرتا ہے, تو ظاہر سے آپ چلیے غور کیجئے, ظاہر اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کا باطنی معنی کیا ہے. الگ سے صوفیہ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ اس آیت کا باطنی معنی کیا ہے, قرآن کا ظاہر خود اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کا باطنی معنی کیا ہے. ان دو حدیثوں سے صوفیہ نے غلط استدلال کیا اور غلط راہوں پر چل نکلے. انہوں نے علم باطنی کا ایک پورا قلعہ انہی دو حدیثوں کی بنیاد پر تیار کر لیا, حالانکہ ان دو حدیثوں سے ان کا یہ استدلال بالکل بوگس تھا, بالکل بوگس ہے, بالکل بے بنیاد ہے اور باطل ہے. اب آئیے تزکیہ کا مفہوم سمجھ لیں. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا, صاف کرنا, ستھرا کرنا, پاک کرنا, نہ ہموار کو ہموار بنانا. تزکیہ مادیات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور معنویات کے اوپر بھی. اردو کہیں گاڑی ہو جائے تو برداشت کرنے کی کوشش کیجئے. تزکیہ کا عمل مادیات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور تزکیہ کا عمل معنویات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تزکیہ کا عمل مادیات کے اوپر کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے آپ سمجھ جائیے اس گاڑی اردو کا مفہوم. کھیتی ہے, کھیتی مادہ ہے, میٹیریل ہے نا, مادہ ہے. مادہ کسے کہتے ہیں, میٹر کسے کہتے ہیں, جسے چھو کر محسوس کر کے پتہ لگایا جا سکے. زمین, زمین مادہ ہے, اس کے اوپر تزکیہ کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے جھاڑ جھنکار کو نکالا جائے, جھاڑ جھنکار کو نکالنے کے بعد جو ناہموار حصے ہیں انہیں ہموار بنایا جائے, اور پھر اس کے اوپر ہل چلایا جائے, زمین کو نرم کیا جائے, اور اس لائق بنایا جائے کہ بیج کی نشو نما کر سکے. یہ ہے زمین کے اوپر تزکیے کا عمل, زمین کو صاف کرنا, یعنی جھاڑ جھنکار نکال دیا جائے, نہ ہمواری کو ہمواری میں تبدیل کر دیا جائے, ہل چلا کر کے زمین کو نرم بنایا جائے تاکہ بیج کو نشو نما دینے کی اس زمین کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے. یہ ہے زمین کے اوپر تزکیے کا عمل. اور روح کے اوپر, نفس کے اوپر تزکیے کا عمل کیا ہے؟ کہ نفس سے غلط عقائد کو نکالا جائے, غلط تصورات کو نکالا جائے. رسوم کی اور بدعقیدگی کی پرستش نے نفس کے اندر جو بے حسی اور جمود پیدا کر دیا ہے, اس بے حسی اور جمود کو نکال کر کے پھینک دیا جائے. یہ مطلب ہے نفس کے تزکیے کا. غلط عقائد کو نکال دیا جائے, پلیدی کو نکال دیا جائے, تقلید اور رسوم کی پرستش کی وجہ سے جو بے حسی ہے نفس کے اندر, اس بے حسی اور جمود کو نکال پھینکا جائے. یہ ہے نفس کے اوپر تزکیے کا عمل. اور واضح طور سے سمجھ لیں, اصطلاح شریعت کے اندر تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ نفس کو غلط رجحانات اور غلط میلانات سے موڑ کر کے خدا ترسی کے راستے پر لگا دینا تزکیہ ہے. کیا؟ نفس کو غلط میلانات, غلط رجحانات سے موڑ کر کے خدا ترسی کے راستے پر لگا دینے کا نام تزکیہ ہے, اور اصطلاح میں اسی کا نام تزکیہ ہے. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانی نفوس کے اندر سے غلط باتوں کو نکال دے, غلط میلانات اور غلط رجحانات کو ایک نیا موڑ دے دیں, خدا ترسی اور خدا پرستی کی طرف رجحان کو موڑ دیں. اس کا نام تزکیہ ہے. غلط رجحانات, غلط میلانات کی طرف سے نفس کو موڑ کر کے خدا ترسی کے راستے پر لگا دینا, روٹ چینج کر دینا برائی سے نیکی کی طرف, اسی کا نام تزکیہ ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. ایک بات یہی یاد رکھیے کہ نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے, اس لیے کہ نفس کو مارنا بہت آسان ہے, نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ایک اڑیل گھوڑا ہو, منہ زور گھوڑا ہو, اگر اسے ختم کرنا ہو تو آپ کو کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, گولی مار دیجیے مر جائے گا. لیکن اگر اسے قابو میں کرنا ہے تو ایک ماہر شہ سوار انتہائی ریاضت اور مجاہدے کے بعد اسے قابو میں کرتا ہے. تو مارنا بہت آسان ہے لیکن قابو میں کرنا یہ بڑے مجاہدے اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے. مثال سمجھ میں آ گئی, کسی مہزور گھوڑے کو, سرکش گھوڑے کو اور اڑیل گھوڑے کو اگر مارنا ہو تو اس کے لیے بندوق کی ایک گولی کافی ہے, لیکن اگر گھوڑے کو سدھانا ہے اور اپنے قابو میں کرنا ہے تو بڑے ریاضت اور مجاہدے کے بعد قابو میں آتا ہے. تو گویا کہ نفس کو مارنا آسان ہے, قابو میں کرنا بہت مشکل ہے. لہذا قدیم مذاہب کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی, اتنا مشکل کام تھا کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی, اور بعض لوگوں نے اپنے نفس کو مارنے کی طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی. کوئی ہاتھ سیدھا کیے ہوئے کھڑا ہے تو اتنے دنوں تک ہاتھ اس طرح کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے کہ ہاتھ ہی چل ہو گیا. کوئی درخت سے اس طرح لٹکا ہوا ہے پیر کو درخت کی ڈالی میں پھنسا کر کے کہ پیر ہی سوکھ گیا. طرح طرح کی ریاضتیں تھیں, وہ نفس کو مارنا تھا, لیکن شریعت میں نفس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, نفس کو کنٹرول میں کرنے کی اجازت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ عبادتیں جو انسان پر فرض کی گئی ہیں, ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ نفس کنٹرول میں آ جائے. اور تزکیہ نفس کے لیے اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے غلط یا صحیح آج تک اختیار کیے گئے ہیں صحیح مذاہب کے اندر اور غلط مذاہب میں, ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز روزہ رہی ہے. اب ہم اپنے مقصد کے اوپر آ گئے ہیں, یہ ہے اس بحث کی تمہید اور یہ ہے اصل مضمون, ہم اپنے مضمون سے ایک انچ نہیں ہٹیں. تو تمام عبادات کا جو مقصود ہے یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جائے, نہ کہ نفس کو مار دیا جائے. اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ عبادات آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں. اب اگر آپ کو صبح فجر میں آنا ہو, نفس کے اوپر کتنا شاک گزرتا ہے, گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے؟ تو یہ نماز کیا ہے؟ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہے, اور نفس کو قابو میں کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ان عبادات کے ذریعے آپ نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں, اور تمام عبادات میں نفس کو قابو میں کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی روزہ ہے. روزے سے فوائد کیا ہیں؟ پہلا فائدہ اس میں جو ہے روح ملکوتی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے, اردو گاڑی ہو گئی. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے, روح سے اور جسم سے. جسم کس سے بنا ہے؟ زمین کی چیزوں سے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے. تو گویا کہ انسان مرکب ہے روح سے اور جسم سے. اور روح کہاں رہتی ہے؟ جہاں ملائکہ رہتے ہیں. روح ملکوتی اس کو کہتے ہیں, روح ملکوتی جو اوپر سے آئی ہے. اور انسان مرکب ہے کس سے؟ نفسانی خواہشات سے. اور یہ روح ملکوتی اور نفس کی خواہشیں دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہیں, دونوں کی کشمکش رہتی ہے, لیکن اکثر بار جیت کس کی ہوتی ہے؟ خواہشات نفس کی. بیچاری روح پریشان رہتی ہے, اس لیے کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر کے روح کے تقاضوں کو پسے پش ڈال دیتا ہے. ہمیشہ روح بیچاری مغلوب رہتی ہے, لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روح ملکوتی خواہشات نفس کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ روزہ پابندی لگا دیتا ہے نفس کے اوپر, خواہشات پوری نہیں کرنی ہے دن میں, کھانا نہیں کھانا ہے, پانی نہیں پینا ہے, یہ تمام جو پابندیاں ہیں نفس بیچارہ سکڑ کر کے رہ جاتا ہے, روح ملکوتی اس کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اسے اللہ کی طرف تقرب کا موقع ملتا ہے. یہ فلسفہ ہے روزے کا کہ روح ملکوتی آزاد ہو جاتی ہے خواہشات نفس کی پیروی سے. فائدہ تو یہ ہوا ہے, روح ملکوتی آزاد ہو گئی خواہش نفس کے جال سے. اور دوسرا فائدہ سدے فتن, فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے روزے سے. اس لیے کہ فتنے کے دروازے دو ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دروازے بند جو ہے فرمائے ہیں فتنے کے, اور شیطان انہی دو فتنوں کے دروازے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے, زبان شرمگاہ. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا, درود شریف تو پڑھو ایک بار, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو سدے فتن کرتا ہے روزہ, فتنوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے, اور فتنے کے دروازے دو ہیں, زبان اور شرمگاہ, اور انہی دو راستوں سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, زبان کے ذریعے اور شرمگاہ کے ذریعے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی اگر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک تو زبان کی ضمانت, تو دوسرے شرمگاہ کی ضمانت. اور ان دونوں کے اوپر روزہ پابندی لگا دیتا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے روزے کی حالت میں, کھانا نہیں کھانا ہے روزے کی حالت میں, چغلی نہیں کرنی ہے روزے کی حالت میں, گالی نہیں دینی ہے روزے کی حالت میں. اب دیکھو اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا کہ نہیں روزے سے. اچھا دوسرے, خواہشات نہیں پوری کرنی ہے بیوی سے کہیں بھی, یہاں تک کہ جائز جگہ پر آپ خواہش پوری نہیں کر سکتے, چاہے کہ آپ ناجائز جگہ پہ پوری کریں. لہذا دونوں فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے, تو سد ابواب الفتن فتنوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے روزہ. تو پہلی برکت روزے کی کیا ہے, روح ملکوتی آزاد ہو جاتی ہے خواہشات نفس کے قید سے. اور دوسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس سے سد ابواب الفتن ہوتا ہے, فتنوں کے جو دو دروازے ہیں یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فائدہ کیا ہے, ایثار, جو کہ سب سے اعلیٰ قسم کے اخلاق کی حامل ہے, اعلیٰ قسم کا اخلاق ہے, ایک اخلاقی وصف ہے جس سے بڑا وصف اور کوئی نہیں, وہ جذبہ ایثار, اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا. آدمی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, تو بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس کا اسے خود بخود اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے, اس طرح وہ غریبوں سے قریب ہو جاتا ہے نہیں, اور اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے, کوئی آدمی پیاسا ہوتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے, اس طرح روزے کی برکت سے اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے, اس طرح وہ غریبوں کے قریب ہو جاتا ہے, مسکینوں کے قریب ہو جاتا ہے, بے بسوں کے قریب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اسے بھوک اور پیاس کا بذات خود تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جذبہ ایثار کو پیدا کرتا ہے روزہ. اور آخری چیز, قرآن حکیم سے کافی مناسبت پیدا کر دیتا ہے روزہ. آدمی خالی ہوتا ہے نا, اللہ اللہ کا کلام سنے, پڑھنا نہیں آتا تو دوسروں سے سنے, اللہ کے کلام سے بڑی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کم سے کم تراویح کے اندر تو پورا قرآن سن ہی لیتا ہے. یہ ہیں روزے کے فوائد اور برکات. اور تمام عبادات کا مقصود ہی تزکیہ نفس ہے, اور تمام عبادات میں روزے کا کردار تزکیہ نفس کے تعلق سے انتہائی اہم ہے, موسٹ امپورٹنٹ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے نفوس کا تزکیہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.